بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة انعام چدی سرا دا قرآن کریم دوئی مئی سشورو کی گی پا الحمد سرا چمخ کے حصہ کی پنز سورتو نا ذکر شو سور فاتحہ بقرہ آل عمران سورت النساء سورت المائدہ دا دوئی مئی سرا دا قرآن بسورت انعام سرا سور کہف پوری دولس سورتونا چپاوی کے وضعیات بیان دا تربیت کی چی خالقم اللہ دے او مربی تربیت کونکے ام اللہ دے یو مناسبت یہ دغشو دا حصی او دو امداو چی دا پاکس دا سورت المائدہ چگی کی شرک فعلی اولو تفصیلا مسئلہ تحلیل و تحریم او شرک اعتقادی پا آخر کے بیان کو تو میں اجمع اللہ و رسول او دا صورت داغی پا آکس دے دیکھ باول حصہ کے شرک اعتقادی یو صلت اللہ سمایات پورے ابیا ورد شرک فعلی پا آخری سکے تیمہ داو چی اگئی کے نقلی دلائل دا انبیاءو نا ذکر شیو او دی کے عقلی ذکر کی پا کسرت سرا درم داو چی شرک فعلی پا سورة المائدہ کے بیان شو او پا اکل او شرب کے خوراک سکاک پا دی او دی سورت کے بتعمیم کئی چی پا نعامو کی او دغسی پا میوو کی حرس فصلونو کی داغی نبا تفصیل و عموم کی دا تلو رمداو چی اغی کی اصلاح دا معاشری و دی کی اصلاح دا عقیدی بیانی بلداو چاہی کہ بعض اقسام دا شرک ذکر شویو فی العلم یا فی التصرف حدیث صورت کے ٹول اقسام دا شرک بیانی صدور وارا بلداو چاہی کہ ذکرکو ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا سویلت او دیکھ با دا انعام ذکر کئی چیواز دا غنو انعامو کی شرک کڑو چیوازی انعامو وحرسن حجرن بلداو چیوازی کی موالات ترک دا موالات ذکر کڑو خاص دا اہلی کتابنا او دی صورت کی ترک دا موالات دا مشرکان نا ذکر کئی تعلق و سرمسات ہے التهم القران عظمت بیان شیو اذا سمعوا ما انزل الرسول 83 کی دیکھیو ہم ترغیبی 54 آیات کی اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم سورہ مائدہ کیوں دی اوقام ذکر کرو چوان آیات کی فصوف آیات اللہ بقوم یحبهم ویحبونہو او دی صورت کی بام یوکم نوی کے نواسی کی ہوئی چکہ جردہ قوم نمانی چبل قوم راولما فَنْ يَكْفُرْ بِهَا هَاُولَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اللہ وی کدا قریش نمانی زو بالقوم راولم غیب انکار نکی. دعوة دا سورت تا رد دوارو قسمونو دا شرک اعتقادی و فعلی سورت نام کی دوارو قسم شرک رد کئی. او سورت تقسیم دو ایسو تا دے اول ایسا 118 پوری او دو ایم ایسا داغین تر اخیر پوری. په دی اولی سا دا سورت انعام کې چې 118 آیاتونه دي نو سلور بابونه پکې جوړ کړی دي په دی اولی سا کې. اول باب دی شلو آیاتونو کې پاره کې مقاصد اربع ذکر کړي توحید رسالت صداقت قرآن و اثبات دا قیامت. شلو آیاتونو کی یو باب دے چغی کے مقاصد اربعہ دی بیا بیا شلو آیاتونو کی سلو اختم پوری زواجر دی پا مقاصدو کم مقاصدی چمخ کی ذکر کرل نو باغی اریو باندې زجر ورکی مشرکین الا زجر په توحید سره زجر په انکار د رسالت او زجر په انکار د قران او په انکار د قیامت. زم باب کې چاغم شل آیاتونه دي سلو ختم پوره نو زجر په مقاصد ورباو بیا سلو ختم آیات نا دریم باب ذکر کوي تر پورا 70 آیات پوری او دی کې رد دی د سلور قسمه شرکیات اشراک اربعه رد شرک فی التوعه فی العبادت فی العلم فی التصرف دا اشراک اربعه رد دی 70 آیات پوری او 70 نابیا تر اخر 118 پوری رد مشرکین اربعہ سلور قسم مشرکین بالعباد الصالحین او بالکواکب بالملائکہ او بالجن سلور قسم دی نو 70 آیات نبا سلورم باب کی دغه سلور قسم مشرکین رد کئ. خدا ولی سوا 118 آیاتونو کې دویمه حصہ کې بیا ټول رد شرک فعلی دی حل او حرمت او د مشرکان او رسمونه شرکی رواجونه او داغی طریقی آبا ذکر کئی دوی مئیسا کی دیکھ سو اٹھارا نتر اخرہ پوئی اگی طرح دشیر کی فعلی ہوئی. سورت ممتاز دے نور سورتن نا یو پرد دی شرکیاتو او دو مشرکین اربعان شرکیات اربعان بل صورت کی ادا سے ترتیب سر ندی راوڑی او دویم عقبات ستو دو مبلغ اغشپک عقبات پا کذالکا کذالکا کذالکا سر ذکر کئی چا بل صورت کی نشت ادا سے عقبات ستو په هر مبلغ باندې چرادي. دریم په تعلیماتو د توحید په لفظ د قل سره یو ځای کې لس ذکر کړی دی. قل قل هغه تعلیمات د توحید دی دی صورت کې. دغه ځای په کثرت د دلایل عقلیو په توحید باندې زیات دلایل عقلیا سورۃ انعام کې ذکر شوی. نزول کې پس د سورۃ حجر نه دی. په دې اول باب کې شلو آیاتونو کې مقاصد چې او مقصد د توحید دی. الحمدلله نور سره دلیلونه عقلی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور او هر دلیل نه پس با اثبات یو مقصد کوي. نسم الذين كفروا بربهم يعدلون رد شرك. بیا دلیل هو الذي خلقكم من طين نو اثبات د مقصد. ثم قضى اجلا واجل مسمى اثبات د قیامت. بیا دلیل وهو الذي بالسماوات وهو الله بالسماوات والارض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون. نو صداقت د قران وما تاتيهم من آية من آيات ربهم سره صداقت د پیغمبرنا چې فقط کذبوا بالحق لما جاءهم وسوف ياتيهم. دا مقاصد اربع ابیا تخویف دنیاوی ذکر کوي چې کوم قومونو د دې مقاصد نه انکار کړی دی دا وی حال وګوره اوی هلاک شوی دنیا کې. بیا و شبهاتی پرسالت باندې مشرکانو طرف نه چې ملائکه له ناراضي کتاب ولې بل نه نازلې کی دا غي جوابونه وای. بیا و تسلی پیغمبر الله ولقد استوذئ چې زړه متنګوا نبی او تعلیمات شروع کی په لفظ د قل سره یو لسمه یاتنا قل لزل تر اخره پورې نو لسم آیات باقي کې به دا تعلیمات ختم شي. نو دا اول باب چې دې کې مقاصد اربعه و دلیلونو سره او هر دلیل سره خپل سماره منکرین د پاره تحویب دنیاوی او بیا جواب د شبهاتو تسلی او تعلیمات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض صفتنا د کمال خاص د الله دی. هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان او زمکان د جواهرات دی چې په نظر راځي جسم یې شته جسه یې شته اسمانونه او زمکې. نو دغه سي وجعل الظلمات والنور پیدا کړی دی تیاریوم او رڼاوم چې دا غي جسه نشته دی اعراض وته وي. الله خالق د ټولو کائناتو دی کا جواهر دی زوات دی او کا اعراض دی او هر یو سره خلقا او جعل ذکر کړی دی د اشاره ده د دې فنا ته چې دا دایمي سيزونه نه دي دا فنا کیدونکي دي. ښه جعل جعل پیدا کړی دی بیا او فنا کیږي. ښه دلیل ذکر شو دو قسمه نو زجر ذکر کوي مشرکین الا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا وګوره ثم د پاره استبعاد دي بیا وګوره کسان ته چې انکار کوي د دې عاقذین او د دې مسلینا نو د خپل رب سره نور خلق برابرۍ نبی ربهم دی عزلون سر تعلق ساتی اگر که مخکشوی دیخو دیو فیدید پارا مخکشوی دیخوا یعنی یعزلون بی ربهم مخلوق برابری دخ پر رب سر پدی زیبتونو کیو گو رو تا او که بی ربهم دی کفرو سر شی وګورا بیا کسان چې کفر کړي د خپل رب سره شرک کړي یعدلون عنه مخړی داغنه اعتراض کوي داغنه ظلمانی دا ول دلیل سره سمره بیان کړه رد شرک نو دویم دلیل هغه ذکر کوي د انسان د خپل نفس نه مخکې هو کائنات سماوات ولرض اوس انسان توي هو الذي خلقكم من طين الله ذات چې تاسو پیدا کړی د خټینا څومره کمزورې ماده ده ثم قضا اجلا او به مقرر کړی دا یو نیټه چې چا تپته نشته مرګ اچاته د خپل مرګ پته نشته کنه دکان نکره نکره راوړي ازوا قزوا جلا چې پیدا کړی یې او بیا به مړ اس بعد د قیامت واجل مسمن عنده ايو بل نیټه دا چې معلومه ده د الله سره چې قیامت ته دا علم چاته نشته دی نو یو هر چا موت صغرا او موت کبرا وړو کې مرګ دا قیامت قیامت صغرا او قیامت کبرا ثم انتم تمترون بیام تاسو شک کوي په دې کې استواد لپاره دا ډیره بعید ده عقلنا چې تاسو په دې کې هم شک کوي چې بیا ژوندون نشته دا ولی چې پیدا کړې نو بیا په کې ولی شک کوي دریم دلیل عقلی هغه کې تصرف او علم بیانې او بیا دو مقصد د کتاب او د پیغمبر او هو الله فی السماوات و فی الارض او دغه الله دې پسمانونو کې هم او پزموکو کې هم و هو الله نشکال با که پیدا شوی ده نحوی چکور فی السماوات و فی الارض جاری مجرور ده ظرف ده نمخ که ده اللہ سرخو نشیرات لیزه که چی تا فیل غاڑی آخو اسم جامد ده آخو عامل نشکی ده او هر متعلق عاملی پخپل ظرف که اسی چل وکی دلتا نسو کو تقدیر کئی چو هو اللہ متصرف مالک موجود اگا اللہ موجود دے پاسمان انو کیوں و پزمکو کیوں دعوت رو باسی اسو کوئی حاجت نشتا ذکا اللہ مشہور اسم دے حمرت نصیفت تے معبود کہو اللہ دغا اللہ معبود دے اسمانونو کیوں پزمو کو کیوں یا دغا اللہ مدعو دے کسوک اسمانونو کی آواز کی ملائک نومو یا اللہ کسمو کو کسوک آواز کی نومو یا اللہ بلخو مدعو نشتا چیغت آواز اکڑیشی دغه یو الله دی. اسمانونو کې هم دغه بندګی ده، زمکو کې هم دغه بندګی ده، اسمانونو کې هم هغه ته آواز دی او دعا، او زمکو کې هم یعلم سرکم وجهرکم، پویږي استادو پر ازونو باندې او استادو په کار خبرو، او یعلم ما تکسبون، اپویږي په سوچ تاسو عمل او کار کسب کوي. دری ذکر کړه، سرکم دزلو خبري، جهرکم دجوی خبري، او یعلم ما تکسبون دلا سوخ په کسب پر سبان پوي دي ته هاته ویل شي کنه چلای هاته کړی په خلق باندې خپل علم. دا دریم دلیل ذکر شو. نو زور پسې تصدیق کوي د قران او د پیغمبر، اما تاتی من آیت من آیات ربهم، نذر اغل ذی خلق تا سو آیات سو معجزه د طرفا د آیاتونو د خپل رب نه، الا کانوا عنها معرضین، مگر دې دا غي نامه خړونکي. که قرآن راغی نو مخی تنوالا و یا راضی اوکو، فقط کذبو بالحق لما جام، یقنان در اغجنی که قرآن کلچ راغی دیتا، یا در اغجنی که پیغمبر کلچ راغی دیتا، فسو بیاتیم انباو ما کانو بهی استازیون، زرده چرابش دیتا عذابون اخبار احوال از آغی چی دیور پورٹوکی کئی دی سزاگانی بہت حاصل چی تخویف دنیاوی. علم یراو دی نگوری کم احلکنا من قبل من قرن، چی سمر دیر حلکلی دی منگا مخی دینا قومنا، او پیڑے مکننا ام فی الارضی، منگا غیل زیور کڑیو پزمکا کی، او قوت او طاقت عمر کړو، ما لم نمکل لكم، ذمر اندازا تاسو لمون نه زر کړی هغه قوت او قدرت قومونو په خواني عادیان سمودیان، پارسلنا السماء عليهم مدرارا، مونږه را لګلیو او ورولیو په دې باندې بارانونه وخت په وخت، ارسلنا السماء